يغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سورة المنافقون كي منافقين حال أغي أعمال أدغس ورسرا أغي باقايد باندهم القرآن تنبيه ذكر كي دا ټول نقصانات چې دي دا عقیدې د وجنې دي. کله یو سړی کې چې عملي کمزوري راځي او د سنت خلاف ورزي درځي خبرې ترجمانی کوي چې عقیدې کمزورې ده، اخلاص نشته، محبت الله د پیغمبر سره کم دی، هم محبت د دنیا سره زیات دی. دا اصل سبب وي د انسان د غلطو خطایو او د ډېرو ګناهونو جرمونو. بیا هم الله رب العزت د دې روحاني امراضو دپاره علاج ذکر کړی دی چې کله انسان نه غلطي وشي، ګناه وشي، دې د هغې تدارک او علاج کولی شي. هغه وخت کې خو ډېر آسان چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا کې حیات ناغا وقت دو گناهونو علاج دیر آسان. زکر چی در روحانی دواخانا چلی دا کار سمرا گناه باوشنو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم با نغیل دعا وقتا داغا دعا قبلی دا ناغی بندیان تو مافی وشوا. دا اللہ حکم ام داو چکل تاسو نغلطی و خطایوشی داغی علاج دا دے او داغی جبیرہ ام دا دے چی تاسو اللہ نا مافی و وارے او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توای چې موږ د پارا د الله نو سوال دي. منافقانو مخکوم دا وسیو جرم کړو چې دا غي ذکر بیا سورې نساء کې راغلو. چې په وی ګنا باندې دا وکړیو او باندې غلا را لولې وا پخپلې کړي وغلا، لیکن په بل باندې دروغ سوګندونه کړي. او بیا نبی له سلام دومره پورې دغی په غظاهری او قسمونو باندې اعتماد وکړو چې د بی ګناه سړي نه لاس کټ کاو. یهودینا چیغی وی غلا گردے دے غلا دکڑے دا دفعہ آیاتون نازل شن نبی علیہ السلام تا پتاو لگی دا نبی آبا داغی کارنا واپس که آیات نوی نازل شوی نو یهودی نے لاس کٹ کڑے و چیغ غلا گرنو گنانگارنو دا دی منافقانو دا دی ڈیرو قسمونو پو جباندی سوگندونو پو جباندی چی پیغمبر تای کول. نکل چایات نازل شنو بس اغیر اسواشو نازه کوم الله رب العزت وی چې کدی دا سکړې وې چې تا تر اغلې وې پخپلې هم بخنه وخت وې او تا ته هم ویلې چې ته زموږ لپاره د الله نه بخنه وغواړه او سوال وکړه الله یې ما به ته بخنه کړې و ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما هيدا سنقل دلتم دا بیان کوي چې کله دې منافقان نا پدې موقعه کې ګناو شو زګی چې په دروغه سوګندونه وکړي چې مونږ غو ندی ویلي مونږ کله ویلي داسې او بیا آیاتون نازل شو او دا غیر از خلق ته ښکار شو دروغ یې ښکار شو هلته ورته خلق وي چې راشه شکر وباسه نبی علیہ السلام موجود دی تبوک کې دی تاسوم تبوک کې نوراشه معافی ته نو غواړي بخنه غواړي چې دا ګناه معاف شي ډیره په اسانه په شارټ کټ باندې وستا سودا کار وشي کنه نو دې مشر وي یمون څه ګناه کړې چې موږ بخنه غواړو او لمون پورې خل نشته مونگ بزان دا پخپل بخنوار دیر لے تکبرو لویو پکی خواب دا طول و جداو چی عقیده اصل کی خراب ہوگا یو سلی دا عقیده نسی مسلمانی او دا سی خبری کئی دا چی دا کم خلق پا عقیده کی پرخی دیر لے نو داغه نه داسې عمل کیږي داسې خبرې کیږي چې د اسلام سره موافق نه یې کنه پیدا قیل لهم کله چې ویل شو دې منافقانو ته تعالو چې راشه پیغمبر پاک له دلته سره دا مراد دی دا نه چې دلته راشه نه راشه پیغمبر له راشه یستغفر لکم رسول الله چې بخنه غواړي تاسو د پاره د الله رسول نه الله و تاسو ته معافي وکړي ډیر اسانه خبره ده دا د شکر مقام چې الله تاسو ته دومره اسانه کړی ده دا ویلی شو دي ته نذیس کول لو او رؤوسم نذی تاو کلو خپل سرونه بل پله سرونه تاو دا عادت دی انسان چې کله ته ته خبرو کې او داغه په مزاج باندې صحیح ران شي نو مخبل پله واړی وی روی ازو درهم کشید بس چې مخبل په لواړه نو خوشاله دې خبره باندې لوو واری دی او تاو کی رؤوسم سرونه خپل دې ته مخاړو لوی قرآن بار بار تعبیر کوي کله زینا په نور الفاظ چې اعرضو مخاړو لوی نشي معرضون مخلون کی او دلته تعبیر داسې کړي لو او رؤوسهم نواری سرونه خپل دا هغه لو او دی لوا یلوی لین چا به جبیانولې راڼولې یهودیان چې د الله کتاب کې به تحریف کو پایاتونو باندې به جبی تاول را تاول لیم بیل سنتیم وګورو ته تحریف کوي د الله د کتاب نجباله ایرانی او دلته کې لو او رؤوسهم منافقانو سره خنور سنشته کنه او صرف دا دړې دړې سرونه دی وسره نو دا تاو کی او ایړي ورایتم یسدونا اتبه ویني دي درختارا چې منی کیږي د پیغمبرنا بندیږي د پیغمبرنا ناراضی کنا سدوان سبیل الله مان ویني با تدیران چ اوړي د پیغمبرنا بل پلا وهم مستكبرون د اشاره وکړه تن عقیده ته دا ټول نقصان چې ده کنه دا ردن نه پیدا شوی دی د زړه بیمار دی نو وخت چې زړه فاسد شي حدیث کې راغلی وکړه فسد الجسد كله طول بدن وسر فاسد شو هم مستكبرون او دی ډیر لوی کون کی هغه لوی د دې ښکار شي وا هم د عملنا هم د قول چې کله کسان لړو عبداللہ ابن عبی ابن سلول تیوی چی راشا کنا کار خودیو کو اس راشا چی پیغمبر دل دعاو گوڑ انہا قرآن خمخ کے ذکر کرل چی و این یقولو تسمع لقولهم چالاک خودم ردی کنا چی خبری کینو تبہو تا وقت دی عبداللہ ابن عبی ابن سلول ہوئی سارے اچت کوئے گورا اشرتم الی بال ایمان فآمنت اول عمرہ تویچ ایمان روڑا ایمان میں روڑا سم اشرتم الی بالزکات بیا عمرہ تویچ زمالنا زکات باسا ففعلتو وی مستو چې بس الله حکم دې پیغمبر نو فلم يبقى الا ان تامروني ان اسجد لمحمد بس رستو اس نور څخه پاتې نشو خو اوس راتوي چې راشه چې پیغمبر ته سجده وکا دا مطلب دی وی بخنا واړه پلانې واړه دیر با دیر دیوی گولی چی سبی ویلی نور خدا نقل کری کتابو نو کنفا چی دا سی خبر دا سر را واغستا یعنی دانتا بلکل گناہ نکاو کنفا دا پدی لگ دے کی داغی ادری دا منافقت علامی ذکر کری چی لو و رؤوسا هم محقری دا سنتنا ورایتهم یسدونا کار به ویني چې غلط کار کوي سنت خلاف کوي کوه توه دعوت ورکنه او هم مستكبرون لوی کوي ولې عزت پهاړی کار ورن راغله جاهلیت چې ماته نصیحت کوي عبداللہ ابن سلولو یا وقت تیر شوی دیر وقت و شخصوار لسوکان قرآن خوارا زمانہ کی زن لخلق گوری دی وقت دا عبداللہ ابن عبی ابن سلولو رونا سوک دی اگا دی چی تہر عمل کی و تتوائی جیرو را اپا کی گا ماں دا عمل مون په سنت طریقو کو نه خبرني ته چې دا خادی کې خبر شوې ما نو خو خدای نه چې په سنت طریقه وکړو نکابم په سنت طریقه او تړو کنه ولیمبم په سنت طریقه وکړو کنه دغه سي نور چې سمره د دې سره تعلق ساتینو له یو پکې ډېر خیر او برکت واچي دغه ځای کې به چې هغه هم راشي او ورته ووایي چې الله تاسو له د زړه صبر درکړي او دا پارچا باندې راځي خو مونږ ته د پیغمبر سنت پراته دي نو که ستا خوښه وي نو دا کار به په سنت طریقه وکړو د دې بابا جی غسل کفن دفن جنازه قبر خورا دا په سنت طریقه و خو حدنه ده نو بیا ته وګوره کنه ته ته چې دا خبره وته وکړې کنه لکه ټوپک گزار چې پی وکړي وی ما ته به دا خبرې نه کوې ها ځان د خپل سنت باندې عمل کوا هما ته د سنت نوم نه تو یې زمانه خلق خپکه سب ما باندې دا خادی سود نه ده ته زمانه د خاده نه غم جوړې چې ټنګ ټنګ پکې نه اډز اډز پکې نه نا خادی موږ دا خاده ته نه یو تیار ادا سوی دا کفر خبره نه ده اټول خلق دا سې کوي په خوا خوی چا مولانو دا سې نه ویلي چې دا م کوي دا م کوي دا ډېر بد ګڼي په دې خبره زمونږ د حادی نه بوی غم نه جوړی دغسې وي مونږ باندې به غم نه خرابوي زمونږ نه به خلق نه خفه کوي نوی طریقی هم رئیس تی دی ملی پسی بسو خیر خیرات نکی دا سی لرگی بخا خی اشتا دیکن دا عبداللہ ابن عبی ارونا او زامن اشتا دی دنیا کی جغینن پس سنت پانی سمر بد گرنی دا ام کل کل چویلی شی دیتا چراشه یستغفر لکم رسول اللہ سمانا دا کار په سنت طریقه وکړو پیغمبروم واده کړی دی کوی دنې کړی ده او خادی کړی ده او غمونه پرې راغلي دي دا هر څه په هغه راغلي نو په هغه طریقه به یې کوو که نه نو لوه او رؤوسه هم ډېر بد وګڼي پرېږده مړه وي پرېږده دې لګیا وي دې بدې روازې اغستر وي راځه ته چې دا پرچې ولیکو اجماعتونو باندې خلق پارکو چې د پلانی مور د پلانی د پلانی دا وازو سنت خلاف تو دې ته خوشاله دي ښا چې سو یې سار وختي د سنت خلاف نه کړه کنه او ځان یې د الله د لعنت لایق نه ګرځول ټول مخلوق په لعنت وي دا الله په کور کې ته دا وازونه کوي دومره نه خبر ته منځونو هم کوي ته به ناستې استاد ته مسله به دې هم اورېدلې بیانونه به دې هم اورېدلې وخت به دې هم لګولې او ته دومره نه پوهېږې چې دا د الله د کور بېعزتي ده اعلان پکې نه دی راغلی پیغمبر ورته بدعت ویلي دي چې د مړي اعلان مه کوه نمانل سکے بد بھی لگی لو و رؤوسا هم و ریتا هم یسدون و هم مستقبرون او سمرا لوئی کئی وی مونگا خبوی وستانا خان او مونگا سر عالمان شتا مونگا سر مفتیان شتا او دا علم و یواز تانا دیکھڑے و هم مستقبرون نبی علیہ السلام خدیر رحیم او کریم او رؤوف کنه چې قران وای او په خپل امت باندې ډیر زیات هم غمجنو نو کې دې چې او دا سې بخانه اراده کړی چې زدي خو ناراضي دي خو مطالبه نه کوي خو مونږه له سوال وکړو اللہ رب العزت حکم راو لے گا چکتار سم رسوال کہے خودین بخم سور توبہ کیوں راو لے گا التم دو منافقان رلوی باب التم اللہ رب العزت پیغمبر طویلو چے استغفر لهم او لا تستغفر لهم کبخنه غوالی د دې لپاره او کنه غوالی ان تستغفر لهم 70 مره کتول او یا زل غوال لن یغفر الله لهم الله چری دې ته بخنه نک الله خپل اصول دي او قانون دي دغه خلاف نه کوي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل امت باندې دومره شفیق او مهربانو چې بیا روایت کرا غلیو چې نبی دې سلام وي چې الله خو او یا زلوي یاد کړو نو وسا ازیدو علی 70 خیر دې بیا ولدا او یا نو زیات غواړم ککارو شو وی کزه نو لیکن دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل اجتهاد نوی لري کنه چله او یا کرته یاد کړی دي نو کدي چې دې نزيات ولوغړ او قبول یې کی نو کله چې دا آیات نازل شې نو بس بیا به کیسه رکش او معلومه شو چې د 70 نمرات د غشمار نو او یا بلکه مراد تینا کسرتو کتا ارسم رواڑ او دا پا عربیت کے محاورہ دا عربیت کے نا چی پارا جبا کے خواہ چی سوک دیر مبالغہ کئی کنا ویی کاویا کارا توتاو وی خنیمانی اگر خمرات اویا نی مطلب دائی چی کار سو روتا لگیائی نمانی سوان علیم برابر دا پدی باندی استغفرت لهم کتو بخن اوغوانی دا دید پارا ام لم تستغفر لهم او کتو بخن نگوانی دا دید پارا ستا بخن غختل او نغختل یو شید لن یغفر اللہ لهم اللہ چری بخن نکی دیتا څنګه چې د مشرکانو په حق کې ویلو کنه انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون استا يرول دا برابر دي په دې باندې چې ایمان نه راوړي دا خو د غیب خبره وکړه دینه څه خبر انبیاءو ته حکم چې تاسو دعوت ورکوي هر څه چې کې ایمان راوړی کنه راوړی تاسو دعوت ورکوي کنه لیکن بعض خلق وو مهمان خصوصي نو مهمان خصوصي په حق کې به حکم راغی چې الله رب عزت به وي چې دې ایمان نه راوړی بس دغه په حق کې ما مهر لګولې دې ایمان نه راوړی بس پتہ بولے کی دورا نبی علیہ السلام تا چپلانے او پلانے او پلانے دیبا پا کفر باندی مری دغیب و بیان بوشک نخا خلقو تا وہم پتہ لگی دا دورا چیز پیغمبر دعوت نمنی کی دا دعوت خو باغا سی ورکاو امنه کې دنا دعوت په یسوخ کې نه من کېږي ها دا د دین دومره زبردست رکن نه ها موسی علیہ السلام ته نوې چراشه دی ظالم ته فقولا له قولا لینا خبر او سره په طریقه باندې وکه چې څنګه دعوت طریقه ده ای ورڅوک نه پوي ولي لعله يتذكر او يخشى دی خو بیا اوس فورا ایمان راوړي او یا به ویریږي نو راتلونکي وخت کې به اراده بولی کی دواړه کارونه شو فرعون هغه نه فورا ایمان راوړي يتذكر او نه يخشى ویریږي د الله نه هیڅ پکې نو خو بیا هم الله پیغمبرانو ته وی چې راشه بیان وته اوکې سو پورې ژوندې دي نو پرې ځای ما دعوت خو به چلیږي که څوک ایمان راوړي که نه راوړي ځکه دغه انبیاو ذمواري وه او ډیوټي وه بس چې هغوی به دعوت ورکوي دغه نه وه چې رجستر کې ولیکه چې سوره شو چې ګنې تا ته الله یو شمار درکړی دی او ګنتی چې هغه عمره شي نو بیا به تا لډراپ راشي انبیاو دا خو وروسته د دنیا خلکو همدا کوي که نه ایجنټان چې دومره کسان دې پوره کړو نو تا ته به دومره کمیشن میلاو شي انبیاو ته صرف چې تاسو خبره کوه ان علیک الا البلا ته خبره کوه صحیح خبره د الله خبره د وحی خبره د ځانه بس نه وایه بس اوس کا په څوک ایمان راوړي که نو ته د هغې ذموار نه یې نو دعوت چرې نه بندېږي په دنیا کې ښه کوم دعوت چې هغه د انبیاو دعوت دی چې لهو دعوت الحق چې د الله د وحدانیت مسله ده نو حکم وشو نو یو پته ولګېده چې الله منافقانو په حق کې فیصله کړې ده چې دې ته بخښنه نه کوم ته دې چاته دویم دا معلومه شوه چې الله یو کار نه کوي دوی څوک یې نشي کولی وما تشاؤون الا ان یشاء الله اے خلقو هر څوک چې ایک انبیاء ایک ملائک ایک کار چې الله یو کار کوي نو هغه به کیږي که تاسو ډېر وایې چې الله ته نه منظور نه به نه کیږي وګوره پیغمبر ته وایي که ته بخښنه غواړې زه ورته نه کوم ښه داسې لازم خو نه ده چې ډېرو خلکو ځان په دې غرق کړی دی چې نه نوي پیغمبر څه وایي که نه نو الله یې ښکته نه غورځوي پیغمبر نه یادوي دا اولیا یې یادوي سړی د اولیاو په حق کې دا عقیده ده ښه وي د هغې ته خبرې وي الله رخې ورکړي چې هغې خبره وکړي نو الله یې ښکته نه غورځوي نګور د انبیاو په حق کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حق کې الله وایي چې که ته ورته بخښنه کوې او که نه کوې زه خو ورته نه کوم دا د الله استغنا ده غنی حمید برابر خبره ده په دې باندې استغفرت لهم که ته دې لپاره بخښنه وغواړې ام لم تستغفر لهم او که ته د دې لپاره بخښنه نه غواړې لن یغفر الله لهم هرگز الله بخښنه نه کوي دې ته مونږ وایو ولې عقیده خراب بس اصل خبره ده ده چې عقیده صحیح کنه نو که ګناه هر څومره ډېر شي الله رب العزت وعده کړې ده چې زه یې بخښم زه یې معاف کوم ان الله یغفر الذنوب جميعا الله ټول ګناهونه بخښي صغائر او کبائر دے فیصلہ کری دا لیکن دا جانا یا عبادی الذین اسرفو پل بندیان یادی موحدین یادی چیز دیاتی تی نشوی دی گناونا تی نشوی دی اللہ وی کار سو رئی دے بہم دکا عقیدی یہ صحیح وی کنخا او چیز چا عقیدہ خراب دا نو دا غا عمل قبلی انی سوال قبلی نو تمابی کئی بخنا کئی لئی او گرہ دکوی کن تتمہ کیو گورا ان اللہ لا یعدل قوم الفاسقین بے شکا اللہ توفیق نور کئی یو مانا دا سی قوم فاسقانو کافرانو تا دا سشی توفیق نور کئی داغی مرتبی چی داغی تا بخنوشی داغی توبہ قبولشی داغی سوال قبولشی فاسقینی کافرینی کا ندل تمراد داد او دویم دا ہدایت مانا مغفرت بیشک اللہ بخن نکی قوم فاسقانو و کافرانو تا بخن کئی خو مومنانو تا کئی چکن انگاری ار سمرا اچھا عقیدے صحیوی اگناو نتنشوی ندا زمان دا اہل سنت والجماعت عقیدہ دا چدا جنتیان دا کار کلی خو جنت توزی تزید گناہونو دا پارا دیری طریقی دی یاو پخپل بخنو والی توبی بو باسی وسپ دی جون کے نماغ بشی یا بولا نور مومنان مسلمانان چه سوکتی نرزا دی و خوشحال دی ناغی بولا دعاگانی والی ولی چا سر بے احسان کلی کا نفع او جو چا سر احسانو کی نو کاغا نور سنشی کولے نو دعای خیر خوگی کنا دعای خیرو کی کنا فا چی اللہ تو اثر نفع او تو تمافیو کی مون سر اخو کرو نو تو اثر اخو کی فا اخو بچه تغیر بدبخت انسان چنو دا زاند پار سوال کئی انا ولا سبل سو لا سجت اي دعاء خير کی شیخ سعدی سے ہوئی ای بغداد کے یو بزرگ انسان راوی یہ زمانے کی دازی فقیر چاو ته وی چې دومره لپاره سوال وکړو او به کنه قبول وشو حجاج ابن یوسف خبر شو هغه راوغخته وی او ته وی چې حجاج ابن یوسف دی غواړي ولې په دمشق کې اجازه تر نه هغه راوغخته متوی چې دعای خیری با من کن ما تا دا خیر دعاو کن نا فقیروی چه خدایا جانش بستان یا خدای سات نواخل حجاج بن یوسفوی وی از بحر خدا این چه دعای خیر است خدای تاو گورا دا کما دعا دا خیر دا اگو تو ای دعای خیر استو تورا و جمله مسلمانان را وی دا ستا دا پارا هم دا خیر دا و دی طول مسلمانان دا پارا هم دا خیر دا ما دا سا دعا خو ندا کرد نگو دا پارا بچا دا خیر دعا کولا دا پر اشتیا باندی صحیح انسان خواه دغه دا غلی حاضر نه کړي اړې را صحیح خبره کړي دا دغه دا چای چې بنو سپنه ود خیر کار نو شوی نو چې مرګ ول راغله نو په خپل بوم بیغه ماشه او خلق وته نو بیغه ماشه نو هر څوک خدا سي نه دا په شان ښه یا ځان د پاره سوالو کی او له بلو کی ولې غناونه معاف کی کبذیو منشي چې قیامت کې پیش شینو پیغمبران ولې شفاعت کی نیکان خلق ولو کی ملائک ولو کی نو بس هر څوک غناونه معاف شي ګو وګوره عقیده وټنګې دلې غواړي او هو مؤمنون چې دا پکې کنه نو معاف شي زمونږ د سنت پر جماعت عقیده ده نور معتزله او غیره چې صدیقه نه غوي نه نه جهنمی ده هغه په ګناه باندې هم جهنمی کوي ټول مرګه مونږ وینو همیشه جهنمی کافر او مشرک ده او مسلمان کار څومره ګناونه وکړي ته نه خبر ده او مشهور حدیث ته بخاری ها مسلم ټولو کې چې بن اسرائیل کې او سره یو کم سلی وجلی وکړه بیا به اړه راغلی چې را بس کې دا چانس چې مخه شنو استاد لذی عالم لذی عالم صاحب لاله اور ته وی چیرې ما خو یو کم سل مرګ کړی دی اوستو بو باسمه تعالی را علم چې زما راهنمایو کې هغه ته یو تخته چې عمر ګو کینو الله وی چې الله وی لعنت په پکړې غضب په پکړې قهر مې همیشه وي په جهان اتا سل کړي تر بو سره ونو هغه هم کټ کو سلی پورا کړو یا و ته جاویلی چې په علیمانو پسې مگر زمړه د خدای کور شته د قبلې دو ځای شته هلته لړشه سوال وکړه الله نه ډارې کو روان شو په لارې کې ورته مرګ راغی دوی هم د رحمت ملایک رالو هم د قهر دواړه جمع شو جګړه جوړه شو رحمت ملایکو وی چې مونږ به تنه صاحب ولي وی حرم ته روان ده په ایمان شو اوی نور وی نسل مرګ کړی دی یو 302 خو نه دی دی که اللہ رب العزت فیصلہ رو لے گلا جبریل امین را دے او تیوی دا سوکے چزمہ کا کچ کے چدے حرم تنیز دے دے کخپل کور تنیز دے دے نزمہ کا کچ کڑا ملیکو تا کچ کول سوخا حرم تنیز دے ہو نبذ رحمت ملیک را له خوشاله شو روح ته نواز انور واپس لا بیا هم حدیث کی راضی چې حرم تلار ډیر وا خدا الله رب العزت څخه چلو کنو را لنډه کړه کنه ته ګورو ته دومره الله مهربان ریس کار ګران نه دی عقیده کرانا ده چه او انسان عقیده صحیح گی کنا اللہوی چه تما تلیش را نزدیکی گی تو تیو گز را نزدیکی گا دا رحمت تقاضا چه پخانو زلو کتابونو کدالی کلیشیو چه رحمتی سبقت غزبی چه زما رحمت زما پا غزب بانده ده پاس شوی ده غلبه کرده دا غلبی معنی بیشک اللہ ہدایت نکی دس قوم کافرانو تا هم اللذین داغ منافقان لکنا یقولونا چنی ویلیو لا تنفقو علی من عند رسول اللہ خرج مکو اے پاغ صحابہ باندی چنی پیغمبر سر دی ردی پو مسجد نبوی کی اصحاب الصفه صفویلی شی چپریتا دین کی راغلی دا دا چپرون راغلی خواه دا دا بلڈنگون ندی راغلی نبی علیہ السلام مسجد نبوی کی چپرا جوڑ اکڑی وا او مسافر صحابہ کرام دا فارسنا او دا رومنا او دا حبشنا او دا بیسرنا راتلنو آگی کی بدیرو آگی تا اصحاب الصفوی خواه دا کی خودان لکورونا نو انتظام نو اخلے پخلے نو کچھ چابا سراؤڑن نو نبی علیہ السلام باغی لور کرن او مکسر دا بار نبا گوارے امداد راتو مقامی امداد دمرا نو او بیام دی منافقانو اخبر منافقات کارکو چون وزرین ذکر کئی چی بدی بن المستلق جہاد چیو بن المستلق دا مخ کیو دا غشپگم کال کی دا شویو نو دیکی اگا کارو چی چی دا عبداللہ ابن عبی غلام او دی پل دا حضرت عمر دیلا سوا چولو او دا آغا غلامی اوو انو آغا لارا بجڑا بانده او تایو اجتاز چلو شو عبداللہ ابن عبید اخلی نو خاتو چی بس داوی اقا مثال لے چی سم من قلبکا یا اکلکا داوی اب اقبلو مرگرو تاوی چی دی اسان علاج دے بس پدی بانده اقبل نبقا و اقبل روڑے بن کے نزی با تختی با دیل سمور کوئی خواه از منافقانو بخل لکن خواه اللہوی داغ کسان دی یقولونا چوائی یقولونا ویلی دی خواه قالونا زکدات کار تروس جاری دی دنیا کی خواه زباتل پرست نور وست نرسی کنا وقال تالیبان باو دی جماعتنو کی پنج پیریان ندی خلقو باوی وزی پا مور کوئی دا ټول پنج پیریان دوی خوا نوزی بی بی نوار کولی نگه جدانو بیا کل دکان کی چانی اغسطی کل بیس کولو هر زمان که دا ابن سلول اولاد شتے کن خوا یقولون وسموی لا تنفقو خرچ مکوئی علامن عند رسول الله هغه چا باندې چې د الله پیغمبر سره دی مسجد نبوي کې دی او طالبان دی د علم او دی ردی چې د پیغمبر نه سجده کوي او څنګه طالبان حدیث کې راځي بخاری کې ها چې کله به دو درې سو شو اکل به سلویخ و پندوس شو ولی چه ضرورت بشنو جهاد لبه ولی گلگن نبت بیا با لک پاتی شو نور بلال جهاد که مصروف شو کلا چه جهاد مقابنو نبیا با دیرو بدا لک و دیر با پدی باندیو خوا یوازی سبق تنو ناستو کلا چه ضرورت بشن نبی علیہ السلام با اعلانو نو با لی گلگن حتا ينفذوا دزيد پارا چوتختي او فارشي دزي مسجد نبوي نا الله رب العزت وي چې منافق عقيدي تو ګورخه موږ سينوایو چې دا ټول خبره کمزوري د عقيدي ده قران په خپل وي چې منافق دا عقيده ده چې رزق د مخلوق په لاس کې دی اللہ پا لازکی ندی دقا عقیده نند سور خلقو عقیده دا چیزانو نے حلاک کرو پا دی دنیا پسی پا دی پیسہ پسی پل منزونا او پل عبادتونا او پل جمعی دے خراب کرل ولی پا پیسہ پسی جرکو ہی نکو دو دولس گھنٹی ڈیوٹی دا نو چې نکو نوم نکی اچھے کہوی ہے نو پابندی دا چھوند بنک ہے بل بلے بنزی یہ دا خدای بندستا ایک رزق دا دا پلاس کے دے دا دی خبیص او نجس او فاسق او فاجر پلاس کے دے چاگر دا ایمان اسلام نا خبر نہ دے او تختتنا ففرو الاللہ دلوگی مرشا کچھ دا عقیدہ دی نہیں چی رزق دا پلانی پلاس کے دے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ خاص دا اللہ سر دی خزانی دا اسمانونو بارانون آل تکی دی غبال تکی دی فیصلی آل تکی دی ریکارڈون اپرات دی آل تا وَالْأَرْضِ او دا زمکی زکا زمکا کی قوتنا چولی دی فصلنا پیدا کی دا انسان دا پارا ہر قسم رزق پیدا کیم خزانی خدا اللہ دی ولیکن المنافقین لا یفقهون لیکن منافقان تروس پوری ندی خبر دا عقیدینا چی عقیدہ ستا ہوئی اصل فقہ ستا عقیدہ چی اللہ واحد لا شریک دے اللہ خالق دے رازق دے مالک دے اللہ تربیت کی اللہ جو اندی کول کئی ملکول کئی بیمارول کئی روغول کئی فقہ دیتا ہوئی فقہ اللہ صفات دا کمال منافقان پتے نہ کوئی دا غیبی بات دا رزق دا مونگ پلاس کے دے کمونگ پہ خپل نفقہ و صدقہ و وظیفہ بن کو دی با تختی بیا با کم دے نہ خوری اور زمانے کے دا سے خلقشتا دے لوئی کئی کا نباقیدہ عربو کې هم دا سشته دي خپل اصلي عرب نه دي دا نور دا چوته ویل شي دا ما کما خلق څوک د ایران نه څوک د یو ځای نه د بل ځای نه غيوم کله دې مزدورانو سره دومره سختی کوي وی انا رازق وی زستا رازق کم په لبازه د کفیلانو دا خبرې دي ښه هغې نه دي خبر نو هر څوک چې لاس کې سلک سرالو او پوه شي چې دا بنده ما ته محتاج دی نو باقاعده ورته وایي چې ستا رزق خو زما په لاس کې دی بندې کوم درباندې ورته وایه نه ولله خزائن السماوات والارض زمونږ دا عقیده نه ده خزانې د الله دي چې بل چا په اختیار کې څه نشته ولیکن منافقان او کافران چی دی لا یفقهون عقید دین نس خبر دی عقید اسلام نس خبر دی عقید اللہ رب العزت صفات نس خبر دی عقیدہ خراب ہے کنا ندی وجہ نہ ڈور عمر اونہ او جرمونہ او ظلمونہ چکی کنا ہر دیکھ وچ راضی راضی نو دی لب راضی چا عقیدہ خراب ہے سڑے بت پرست سڑے قبر پرست سڑے پیر پرست دے سڑے تاویزگر دے ٹوٹکو نخرو والا دے دا غیر دا خبر کی خواہ ام واحد انسان چری بدا غدا خلی ندا سے خبر و نقی انا بدا غد اللہ سے ندا سے عملو شی چی غد اسلام خلافی دا سنت خلافی دا